Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na wielu trasach w ten weekend policja wciąż spodziewa się wzmożonego ruchu. Jest lepiej niż przed rokiem, ale nadal bardzo dużo wypadków. O polsko-ukraińskich relacjach, zwłaszcza historycznych, będzie dziś rozmawiał we Lwowie minister spraw zagranicznych. A w Cambridge młodzi polscy naukowcy przedstawiają swe badania i projekty. 53 osoby zginęły, ponad 700 zostało rannych w wypadkach drogowych w Polsce w okresie Wszystkich Świętych. Na niektórych trasach w weekend może być nadal spory ruch. Policyjna akcja Znicz zakończyła się już, ale drogówka wciąż zapowiada więcej patroli. Było lepiej niż przed rokiem, tak podsumowuje akcję Znicz Policja, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. To jest mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych, rannych i mniej też kierujących pod wpływem alkoholu, no ale powodu do oklasków nie ma. Lepiej nie znaczy bez ofiar, a kierowcy popełniają wciąż te same błędy. To jest ciągle prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa. Widoczność się zmienia, ona jest mniejsza niż latem. Wiadomo, opady deszczu, zmrok wcześniej, więc tutaj jest duża ilość wypadków z udziałem pieszych. Wprawdzie akcja Znicz za nami, ale policjanci ostrzegają, że w weekend można się spodziewać większej niż zazwyczaj liczby kontroli drogowych. To też dla nas mnóstwo roboty, dla policjantów ruchu drogowego i nie tylko. Będziemy również przy tych cmentarzach, gdzie spodziewamy się większego, wzmożonego ruchu. Każda z kontroli zaczyna się od sprawdzenia trzeźwości, a podczas akcji Znicz zatrzymano ponad 1800 kierowców pod wpływem alkoholu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne i MGW. Poziom wody w rzekach opada, pogoda ma być coraz lepsza. Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydano dla trzech województw. W łódzkim obowiązują do 15, a w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 11.30. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego w innych rejonach i lubuskiego. W serwisie Trójki kolejne informacje. Na Ukrainie nie ma nastrojów antypolskich, a spory historyczne należy rozwiązywać zgodnie z chrześcijańską zasadą wybaczamy i prosimy o wybaczenie, a nie narzucając swój punkt widzenia. To oświadczenie ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. Ukraińska dyplomacja poinformowała, że wzięła pod uwagę wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który zapowiedział m.in. ograniczenia prawa wjazdu do Polski ukraińskich urzędników, którzy nie dopuszczają do kontynuowania ekshumacji na Ukrainie. Witold Waszczykowski gości dziś we Lwowie. W czwartek zapowiedział, że będzie chciał porozmawiać na temat sytuacji Polaków, relacji polsko-ukraińskich, a szczególnie relacji historycznych. Kongres Polski Razem, Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencja Zjednoczeniowa Polski Razem Republikanów Środowisk Wolnościowych i Samorządowych odbędzie się dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zostanie przedstawiona nazwa i liderzy nowego ugrupowania. Na 13 zaplanowano wystąpienie wicepremiera Jarosława Gowina. Mówił on ostatnio w Sejmie, że nowe ugrupowanie ma być nowoczesną europejską partią. Do Warszawy przyjechało z tej okazji około 1000 działaczy. Młodzi polscy naukowcy w Cambridge przedstawiają swoje osiągnięcia. Organizowana już po raz piąty konferencja Polskie Perspektywy gości badaczy z całej Europy. Nad czym pracują naukowcy, sprawdzał na miejscu Adam Dąbrowski. Staramy się, by była to konferencja popularno-naukowa. Jakub Lewicki, jestem wolontariuszem Fundacji Polonium, by nasi paneliści pochodzili z jak najbardziej różnych dziedzin, z historii, z biologii, z nanotechnologii. Nazywam się Paulina Rowińska i robię doktorat z matematyki na Imperial College w Londynie. Zajmuję się energią elektryczną, konkretnie jej cenami i próbuję, używając matematyki i statystyki, te ceny wyjaśnić. Może też próbować przewidzieć. Wszystkim interesują mnie odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa. Nazywam się Tomasz Cebo, jestem doktorantem na Wydziale Inżynierii na Uniwersytecie w Cambridge. I chciałbyś sprawić, żeby mój smartfon cały czas nie tracił baterii? Tak, moje badania polegają na tworzeniu takich specjalnych struktur grafenu. Mogą pomóc w tym, żeby właśnie telefony, baterie w telefonach mogły działać dłużej, szybciej się ładować. Prawdopodobnie w samochodach elektrycznych może to zostać wykorzystane. Na koniec jeszcze komunikat Zarządu Polskiego Radia. Zarząd Polskiego Radia informuje, że Artur Andrus i Robert Canterite odeszli z pracy w programie trzecim Polskiego Radia na własną prośbę. Wybrali współpracę z TVN24. Komunikat publikowany jest w związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie ukazują się w różnych mediach w tej sprawie. Czytamy w komunikacie Zarządu Polskiego Radia. To był serwis Trójki. A teraz pora na sport. Monika Sułkowska. Lechia Gdańsk górą w derbach Trójmiasta. 1-0 pokonała Arkę Gdynia w 15. kolejce Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego Marco Pajszon. Daniel Łukasik dość drwiąco wypowiadał się o postawie rywali. Odważnie gdzieś tam tak się wypowiadali, że sobie z nami poradzą, a stali cofnięci i próbowali grać z kontry. Ta ich broń auty i stałe fragmenty gry. To by było na tyle z ich strony. Pytałem się jednego zawodnika Arki, dlaczego nie chcą grać przecież. Kto chce tak grać właśnie? Tempa nie zwalnia Korona Kielce, która wczoraj 3-0 wygrała ze Śląskiem Wrocław i na razie awansowała na pozycję wicelidera tabeli. 15. kolejka Ekstraklasy zakończy się jutro, przed nami bowiem przerwane mecze towarzyskiej reprezentacji narodowej z Urugwajem i Meksykiem. Trener Adam Nawałka uzupełnił skład kadry o zawodników z naszej ligi i jest 5 szans na debiut w drużynie narodowej. Będziemy mieć Polaka na pozycji lidera rankingu tenisistów. W poniedziałek Łukasz Kubot wskoczy na to miejsce w deblu. Polak w duecie z Marcelo Melo awansował wczoraj do półfinału turnieju w Paryżu. Przed meczem ćwierćfinałowym z singla w stolicy Francji wycofał się natomiast Rafa Nadal. Hiszpan narzeka na uraz kolana. Nie wiadomo, czy będzie mógł wystąpić w Londynie w ATP Finals. Nadal na pewno i tak zakończy jednak sezon na pozycji lidera rankingu. W paryskich ćwierćfinałach przegrali za to m.in. Juan Martin del Potro i Marin Cilic. Bilans na zero. Washington Wizards przegrali z Cleveland Cavaliers 122-130 i mają na koncie 4 zwycięstwa i 4 porażki w tym sezonie NBA. Marcin Gortat zdobył 15 punktów, aż 57 rzucił natomiast LeBron James. U nas w lidze koszykarzy zwycięstwo z Telmetu Zielona Góra 100-76 z miastem Szkła Krosno. Sensacja w lidze siatkarek, zawodniczki z Ostrowca Świętokrzyskiego nieoczekiwanie 3-1 pokonały Developer z Rzeszów. W lidze panów wygrywały wczoraj natomiast Espadon Szczecin i Jastrzębski Węgiel. Justyna Kaczkowska zajęła drugie miejsce w skraczu w zawodach Pucharu Świata na torze w Pruszkowie. W innych wczorajszych finałach bez rewelacji w wykonaniu naszych reprezentantów w wyścigu punktowym zarówno Alan Banaszek, jak i Katarzyna Pawłowska zajęli 10. miejsce. Synoptycy zapowiadają dziś pogodny dzień, więcej chmur na północy, tam też gdzieniegdzie słaby deszcz i mrzawka. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, Białymstoku i Koszalinie 9, w Olsztynie i Gorzowie 10, w centrum kraju 11, w Kielcach i Rzeszowie 12, we Wrocławiu i Krakowie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym LED TV 32 cale Hitachi za 699, laptop Acer Intel Core i3, dysk SSD Windows 10 za 1990, Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

Ona jest laureatką konkursu na festiwalu, tegorocznym festiwalu Ladies Jazz Festival i naprawdę proszę tego nie przegapić, bo głos jest zjawiskowy. Na festiwalu zachwycała się tym głosem sama Urszula Dudziak. Koncert będzie nagrywany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek, 9 listopada o 19:00 i na ten koncert bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, a zaproszenia ma w swoim ręku Piotr Kordaszewski. Proszę do niego dzwonić. 2 2 i 7 3. Przypomnę, Judyta Pisarczyk wystąpi 9 listopada o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić teraz. No a w poczekalni listy o poranku w sobotę teraz wczorajsza piosenka dnia. Jazz Band Młynarski Masecki. Jajajajam, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajam, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajam, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ciach, i wczoraj to była nasza piosenka dnia, Jazz Band Młynarski Masecki, Abdul Bey. Taki jest tytuł tego utworu i sięgamy po kolejne z poczekalni Arcade Fire. Some boys hate themselves. Wiem nie od dziś listów państwa, że nie wszyscy potrafią się przyzwyczaić do tego brzmienia Arcade Fire. No i my z redaktorem Kordaszewskim należymy właśnie do nie wszystkich. Creature Comfort, taki jest tytuł tego utworu, dziś w porannej poczekalni listy przebojów programu trzeciego. I wiem, że pora wczesna, bo 24 minuty po ósmej, ale jeszcze raz przypominam o koncercie, na który zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Wystąpi laureatka tegorocznego konkursu na festiwalu Ladies Jazz Festival, Judyta Pisarczyk. I to wszystko będzie 9 listopada o 19 u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I zaproszenia jeszcze są dla państwa 2 2 7 3. Proszę dzwonić do Piotra. Teraz Beck. For love. Tytuł utworu Dear Life, czyli w bardzo dowolnym tłumaczeniu Ech, ty w życiu. I to Back. W życiu mam kilka słabości, jedną z nich są motocykle, o czym Państwo wiedzą. I dlatego jeśli zespół nazywa się Black Rebel Motorcycle Club, to zbieram jego płyt. Black Rebel Motorcycle Club, świetni są i to na każdej płycie. A Little Thing Gone Wild w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Dzień przed nami i chmur będzie niewiele, tak twierdzi pan synoptyk. Może ich być trochę więcej na północy i tam lokalnie może troszkę popadać, ale o tym to w ogóle nie warto mówić. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie do 13 na południowym zachodzie i uwaga na poranne mgły. Pan Romuald Wójcik, który dziś prezentuje serwisy informacyjne, informował mnie przed chwilą, że w Krakowie podobno jakaś totalna mgła, czyli jak mówią kierowcy, mleko. To proszę uważać na drogach i słuchać porannej audycji jeszcze do 9, a potem przez cały dzień programu Trzeciego Polskiego Radia. Sięgniemy sobie teraz po utwór koncertowy. To się okaże dopiero na zakończenie i to będzie zespół lubiany przez bardzo wielu słuchaczy Trójki, czyli Aha. To jest miejsce, do którego należymy, to jest nasz dom. This is our home, zespół Aha, z koncertu dla telewizji muzycznej, koncertu, który umownie został nazwany Unplugged, czyli bez prądu. Powiedziałem, że zespół Aha ulubiony przez niektórych słuchaczy programu trzeciego, ale także przez pracowników Trójki, bo przecież Helen przepada. Stoję za rogiem. kiedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Naboje wyczerpały się, ostatni wody łyk. Na szyi czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi. Daria Zawiałów, na skróty za 29. Cała załoga porannej audycji sobotniej z radością uświadamia sobie, że coraz więcej osób słucha nas w sobotę rano, a na dodatek te osoby, które się obudziły, są jeszcze niesłychanie aktywne i przypominają się tym osobom wspaniałe rzeczy, na przykład John Mayer. Of my mother has my mother left in me. How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water, or is is it always in the blood? I can feel the love I want, I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? Much like my brothers, do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want, I can't feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? Never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? Teraz jest za 15:09, jakieś pół godziny temu pani Bożena napisała list do radia, wspominając o tym utworze In the Blood, John Mayer, i napisała, to jest właśnie moja szajba. I list pani Bożeny jest inspirujący, bo pomyślałem sobie, że moglibyśmy kiedyś ustawić wspólnie taki poranek sobotni pod hasłem Moja Szajba. Państwo napiszą o swoich szajbach, ja dołożę do tego swoje ukochane utwory, Piotr Kordaszewski swoje, Iwanka Kunewa swoje, i zrobi się program jak Malina. Co państwo na to? Pomyślimy o tym. Na razie jeszcze One More Light. Quicker, quicker, who cares? cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If one more light goes out in the sky of a million stars, it flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Time runs out. If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Well, a i ta wspaniała piosenka One More Light to był zespół Linkin Park. My już za chwilę kończymy nasze poranne spotkanie, ale jeszcze chcę Państwu przypomnieć, że zaraz po 9:00 Beata Michniewicz i politycy spotkają się z Państwem i będą mówić o najbardziej aktualnych problemach w kraju i za granicą. Po 9:00 Beata Michniewicz Państwa zaprasza. A nam zostały jeszcze dwa polskie zespoły. Pierwszy z nich to Pogodno. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmonom z trawę nam, ludziom na pochydłe. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków. A na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się. Nie bójcie. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to wejdźmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz, wiesz, przestajesz bać się. Pogodne i życzę Państwu, żeby dziś tak było przez cały dzień. My już kończymy, jeszcze się tylko odniosę do Państwa listów na zakończenie. Dziękuję za poranną aktywność. Generalnie rzecz biorąc, są Państwo za tym, abyśmy zrobili taki poranek pod tytułem Nasza Szajba. I z Piotrem i z Iwanką nad tym popracujemy i myślę, że to może być przyjemne spotkanie. Mam nadzieję, że to dzisiejsze też takie było. Dziękujemy za uwagę. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. I na zakończenie ten drugi polski zespół, czyli Koma. Zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Komentarze. Oddawaj uśmiechnięte emotikony. Wymarzę cię na Instagramie. Zwierzał, że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Nie potrafię ci powiedzieć.